Maihua, dat betekent mooi China. En dat in Enkhuizen. Maihua heeft een verscheidenheid aan Chinese en Indische gerechten. En adviseert u graag bij uw keuze. Maihua is gespecialiseerd in de grote groepen tot 50 personen. Maihua, ook voor gerechten uit ons aparte afhaalcentrum. Maihua is chate. En dat betekent kwaliteit. Want kwaliteit is onze reclame. Maihua vindt u aan het Koperwiekplein. Met een ruime parkeergelegenheid. Maihua, telefoon 146-42. Choi Kien is tot ziens. Is Choi Kien bij Maihua?